لاس نږدې راوړه پر هر ته چې شهید شم سترګې نیسم رخسار ته چې شهید شم سترګې نیسم رخسار ته چې شهید شم کله سر ته کله پښو ته مې ودرېږه کله سر ته کله پښو ته مې ودرېږه را سره لاړ شه مزار ته چې شهید شم سترګې نیسم رخسار ته چې شهید شم لاس نږدې راوړه پر هر ته چې شهید شم سترګې نیسم رخسار ته چې شهید شم سترګې نیسم رخسار ته چې شهید شم چې مې کله د لحد په غېږ کې کېږدې چې مې کله د لحد په غېږ کې کېږدې لږ مې ودرېږه دیدار ته چې شهید شم سترګې نیسم رخسار ته چې شهید شم لاس نږدې راوړه پر هر ته چې شهید شم سترګې نیسم رخسار ته چې شهید شم سترګې نیسم رخسار ته چې شهید شم چې انبار په ما د خړو خاور جوړ شي چې انبار په ما د خړو خاور جوړ شي تسلی مې ورکړه یار ته چې شهید شم سترګې نیسم رخسار ته چې شهید شم لاس نږدې راوړه پر هر ته چې شهید شم سترګې نیسم رخسار ته چې شهید شم سترګې نیسم رخسار ته چې شهید شم پښ ژوندون خو دې خندا را پورې کړلا پښ ژوندون خو دې خندا را پورې کړلا بیا مې مژړ یادګار ته چې شهید شم سترګې مې سمې رخسار ته چې شهید شم لاس نږدې راوړه پر هر ته چې شهید شم سترګې نیسم رخسار ته چې شهید شم سترګې نیسم رخسار ته چې شهید شم زما د ننګ او د میړانې قصې وکړه زما د ننګ او د میړانې قصې زما ګران مور او پلار ته چې شهید شم سترګې نیسم رخسار ته چې شهید شم لاس نږدې راوړه پر هر ته چې شهید شم سترګې نیسم رخسار ته چې شهید شم سترګې نیسم رخسار ته چې شهید شم بیا لیدل به په قیامت شي زړه دې کلنګ کړه بیا لیدل به په قیامت شي زړه دې کلنګ کړه د ټول عمر انتظار ته چې شهید شم سترګې نیسم رخسار ته چې شهید شم لاس نږدې راوړه پر هر ته چې شهید شم سترګې نیسم رخسار ته چې شهید شم سترګې نیسم رخسار ته چې شهید شم د حمید د شهادت آواز چې واورې د حمید د شهادت آواز چې واورې بیا مې راشت سنگر ته چې شم سترګي مې سمیر رخصت ته چې شهید شم لاس نږدې راوړ فرهار ته چې شهید شم سترګي مې سمیر رخصت ته چې شهید شم سترګي مې سمیر رخصت ته چې شهید شم سترګي مې سمیر